गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे सारी नगरी रे